most beautiful thing. Better we reach for each other's heart and slowly fall. Sunlight drifting through the house. Your hand as you smooth your blouse. It's us, the kids in the kitchen eating. It's down the noisy clatter of the evening. We fall in each other's arms between ever. Between heaven and earth. Between heaven and earth. Between heaven. Really there. She'll look at

album związany z jego autobiografią, bardzo interesującą, no i sama płyta też dość ciekawa, choć niewybitna, ale zwracają uwagę tu niektóre fragmenty muzyczne i sekcja rytmiczna także ciekawa. Na perkusji gra znany, fantastyczny Gavin Harrison, a na gitarze basowej syn Jackshika, Django Jackshik. No, muzykalna rodzina niewątpliwie. Jacko Jackshik i jego koledzy muzyczni w tytułowym nagraniu z albumu Son of Glenn. We'll be right back.